کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کبدرنگی نو وای خلا قدر چا سپی جندو کبدرنگی نو وای خلا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو دانا ممکن چی خوش لیوی او غمون نوی دانا ممکن چه خوشالی وی او غمونا نوی دانا ممکن چه خوشالی وی او غمونا نوی کجڑانا وی دخندا قدر چا سپی جندو کجڑانا وی دخندا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کبدرنگی نا وای خلا قدر چا سپی جندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پی جندو باید هر حال کی کڑو دلوی اللہ شکر ادا باید هر حال کی کڑو دلوی اللہ شکر ادا باید هر حال کی کڑو دلوی اللہ شکر ادا بیماری نو وای روغتیا قدر چا سپی جندو کبیماری نو وای روغتیا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا چاس پی جندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پی جندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پی جندو کاغداری بی وفائی پجوندانکی نوائی کاغداری ژوندان کی نو کغداری بے وفائی پر ژوندان کی نو نو بیا دمین او وفا قدر چا سپی جندو نو بیا دمین او وفا قدر چا سپی جندو کاتیاری نا چاس پی جندو کاتیاری نا وای درنا قدر چاس پی جندو کبدرنگی نا وای خلا قدر چاس پی جندو کبدرنگی نو خلا قدر چاس پی جندو او بکڑے هم گندا شی بیا هم اور مروشی او بکڑے هم گندا شی بیا هم اور مروشی دخمن وای ورور آشنا قدر چا سپیژندو ک دخمن وای ورور آشنا قدر چا سپیژندو ک تیار نا وای درنا قدر چا سپیژندو ک تیار نا چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا کدر چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو خیر کا کافیر موزاور وی اوپا مظلم کوی خیر کا کافیر موزاور وی اوپا مظلم کوی خیر کا کافیر موزاور وی اوپا مظلم کوی کا ظلم نا وید غزا قدر چا سپیجندو کا ظلم نا وید غزا قدر چا سپیجندو کا تیار نا وید رنا قدر چا سپیجندو کا تیار نا در چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا کدر چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو کافر بواج نو مغبام پشهدت رسوی کافر بواج نو مغبام پشهدت رسوی کافر بواج نو مغبام پشهدت رسوی ک جہاد نا وے سر سودا قدر چا سپیجندو ک جہاد نا وے سر سودا قدر چا سپیجندو ک تیار نا وے درنا قدر چا سپیجندو ک تیار نا چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو کبدرنگی نوائی خکولا قدر چاس پیجندو دا طالبی پاسر خدای دمرالو عزت در کڑے دا طالبی سر خدای دمرا لوی عزت در کڑے د طالبای سر خدای دمرا لوی عزت در کڑے گران عقابی جانان استا قدر چا سپیجندو گران عقابی جانان استا قدر چا سپیجندو گران عقابی جانان استا قدر چا سپیجندو ک تیار نا وای درنا قدر چا سپیجندو ک تیار نا وای درنا قدر چا سپیجندو ک بدرنگی نوای خکولا قدر چا سپیجندو ک بدرنگی نوای خکولا قدر چا سپیجندو ک بدرنگی نوای خکولا قدر چا سپیجندو